www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، ایک صحابی ہیں حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ نیکی اور گناہ کے بارے میں بتائیے کہ اس کی تعریف کیا ہے، کس چیز کو نیکی کہا جاتا ہے اور گناہ کیا چیز ہے، یا آپ یوں کہیے کہ یہ سوال کیا کہ نیکی کی علامت کیا ہے اور گناہ کی پہچان کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بڑا اچھا سوال ہے، تاکہ نیکی کو جان کر آدمی نیک بننے کی کوشش کرے اور گناہ کو پہچان کر اس سے بچنے کی کوشش کرے. یہ ایسا سوال ہے کہ جو ہر مومن کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، اور اس کا جو جواب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے اسے سمجھ کر یاد رکھنا چاہیے. پوری امت کی طرف سے اللہ تعالی ان صحابی رسول حضرت نواس ابن سمعان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اتنا اچھا سوال پیغمبر علیہ السلام سے کیا ہے. اب سنیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا. ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ بتائیے نیکی کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھنا نیکی ہے، ذکر کرنا نیکی ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، قرآن پڑھنا کیا ہے نیکی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق اپنانے کا نام ہے. یعنی سب سے بڑی علامت آدمی کے نیک ہونے کی یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں. اگر وہ بہت نمازیں پڑھتا ہے، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہے، روزے بھی بہت رکھتا ہے، اور جناب جماعت میں بھی جاتا ہے، لیکن زبان اس کی بے قابو ہے, چلتی ہے تو گالیوں کی بھرمار ہوتی ہے, بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, بولتا ہے تو لوگوں کی برائیاں کرتا ہے, غیبتیں کرتا ہے, بہتان لگاتا ہے. تو یہ اگرچہ نمازی ہے لیکن نیک نہیں کہلایا جا سکتا, کیونکہ اس کے پاس اچھے اخلاق نہیں. اور جو آدمی زیادہ نمازیں تو نہ پڑھے, بس فرض واجب سنت ادا کرے, لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا ہو, کوئی آئے تو اکرام کے ساتھ ملے, زبان میٹھی ہو, معاملات اچھے ہوں, کسی کا حق نہ مارے, کسی کو تکلیف نہ دے. تو یہ آدمی چونکہ اچھے اخلاق سے متصف ہے, یہ ہزاروں بڑے بڑے نمازی پرہیزگار کہلائے جانے والوں سے افضل ہے اللہ کی نظر میں, کیونکہ اس کے پاس اچھے اخلاق. البر حسن الخلق, ایک جملے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی حقیقت بیان فرمائی, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اچھے اخلاق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے بعض اکابر نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اچھے اخلاق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کیا بہترین بات کہی, نہ گھر والوں کو تکلیف پہنچے, نہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے, نہ رشتہ داروں کو تکلیف پہنچے, نہ ملنے جلنے والوں کو تکلیف پہنچے, حتیٰ کہ جانوروں کو بھی ہم سے تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے اچھے اخلاق ہونے کی پہچان. حالات ایسے آئیں کہ آپ کو ستایا جائے, آپ کو اذیت دی جائے, آپ کو تکلیف پہنچائی جائے, تو جواب تو ہر کوئی دے سکتا ہے, لیکن ان تکلیفوں پر صبر کرنا یہ صرف وہی کرے گا جس کے پاس اچھے اخلاق ہوں. برائی کا بدلہ, برائی سے تو ہر ایک دے سکتا ہے, کمال تو جب ہے جب برائی کا بدلہ اچھائی سے دو, کمال جب ہے. کسی نے ایک مارا, ہم نے دو مار دیے, کوئی کمال نہیں. کمال یہ ہے کسی نے تکلیف پہنچائی, ہم کہہ دیں چلو کوئی بات نہیں, اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کرے, تمہیں بھی معاف کرے. یہ ہے اچھے اخلاق کی بات. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی تو اخلاق پیش کیے دنیا کے سامنے کہ لوگ آپ کے قدموں میں گر پڑے, دلوں میں محبت پھیل گئی, ساری دنیا آپ کے سامنے سرنگوں ہو گئی, طاقت کے بلبوتے پر نہیں اخلاق کے بلبوتے پر. تو البر حسن الخلق, نیکی نام ہے اس بات کا کہ آدمی کا کیریکٹر اچھا ہو, کردار اچھا ہو, سچائی ہو اس کے پاس, امانت داری ہو اس کے پاس, حیا اور شرم ہو اس کے پاس, صبر و تحمل ہو اس کے پاس, بردباری ہو اس کے پاس, یہ آدمی کہلائے گا کہ یہ نیک ہے. اور اس کا درجہ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حسن خلق کی وجہ سے بہت سے لوگ قیامت میں بڑے بڑے دن میں روزہ رکھنے والے, راتوں کو جاگنے والوں سے اوپر درجے میں پہنچ جائیں گے اپنے اچھے اخلاق اور کردار کی وجہ سے. تو اگر ہمیں وہ درجے چاہیے تو ہمیں اپنا نام نیک لوگوں میں درج کرانا پڑے گا اور نیک لوگوں میں درج جب ہوگا جب ہم اچھے اخلاق اپنانے والے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ تو ہوا نیکی کا جواب کہ نیکی کسے کہتے ہیں، نیکی کی علامت کیا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ول اسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. بہت شاندار بات آپ نے ارشاد فرمائی. فرمایا گناہ یہ ہے کہ جب آدمی اس کام کو کرے تو اس کے دل میں کھٹک پیدا ہو کہ یہ گڑبڑ کام ہو رہا ہے، ضمیر کہے یہ غلط ہے. اور فرمایا کہ تم اس بات کو ناپسند سمجھو کہ کسی دوسرے کو اس کی خبر ہو جائے، یہ دلیل ہے کہ یہ کام غلط ہے. برا کام کرنے والا ہر وقت یہی چاہتا ہے کسی کو خبر نہ ہو، چپکے چپکے برائی کرتا ہے، چھپ چھپ کے کیا ہے برائی کرتا ہے، ماں باپ کو خبر نہ ہو، گھر والوں کو خبر نہ ہو، رشتہ داروں کو خبر نہ ہو، یہ گناہ کی علامت ہے. نیکی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، نیکی کی خبر سب کو ہو جائے اور کبھی تو دل چاہتا ہے سب کو خبر، لیکن گناہ جب آدمی کرتا ہے تو دل میں ایمان اگر موجود ہے تو دل میں کھٹک ضرور ہو، ایمان ہی نہ رہے تو بھائی بات الگ. کتنے ہی بڑے سے بڑا پاپی کیوں نہ ہو اگر ایمان اس کے دل میں ہے تو گناہ اگر کرے گا تو کرتے وقت اس کے دل میں کیا ہے انقباض ضرور ہو. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پہچان بتلائی. آج کل کے زمانے میں ایک گناہ بہت آسان ہو گیا ہے اور وہ گناہ کیا ہے؟ بد نظری، نگاہوں سے غلط چیزوں کا دیکھنا. جب سے یہ موبائل عام ہوئے اور نیٹ فری ہوا اور اسمارٹ فون آ گئے تو بس انگلیوں کے اشارے سے آدمی بری سے بری جگہ پہنچ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے تنہائی ہے، کسی کو نہیں پتا چل رہا، اور یہ چاہتا بھی نہیں کہ کسی کو پتا چلے. ہے یا نہیں ایسی بات؟ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں یہی دلیل ہے کہ یہ گناہ ہے، اور آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تم لاکھ انتظام کر لو کہ کسی کو پتا نہ چلے تو تم جیسے انسان کو ہو سکتا ہے پتا نہ چلے، مگر اللہ تبارک و تعالی کو سب پتا ہے، اندھیرے کی بات بھی پتا ہے، اجالے کی بات بھی پتا ہے، گھر کی بھی پتا ہے، باہر کی بھی پتا ہے، دن کی بھی پتا ہے، رات کی بھی پتا ہے. اور جو یہ فرشتے کرامن کاتبین ہر وقت ساتھ لگے ہوئے ہیں انہیں بھی پتا ہے، نہیں سمجھے؟ اور آگے بڑھ کے کہوں، جس فون کو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو جو کمپنی چلا رہی ہے اسے بھی پتا ہے. وہ کمپنی والے اگر ڈاٹا نکالنا شروع کر دیں سب پتا چل جائے گا آپ نے کیا کیا کیا ہے، گوگل والے کو بھی پتا ہے، اور دیگر جو چیزیں اس کے اندر ہیں ان میں سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھلا دیا کہ ہم نے کہا تھا نا قرآن میں کہ کرامن کاتبین لکھتے ہیں, اب تم نے ایسا آلہ بنا لیا کہ یہ سب محفوظ ہو رہا ہے. تو اب عقل مندی کا تقاضا کیا ہے بھائی, بتائیے کیا ہے تقاضا؟ ایسا کام ہی کیوں کرو کہ کل افسوس اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے؟ ایسا کام ہی کیوں کرو؟ ایسی چیزوں سے بچو, اللہ سے ڈرو, اور اگر ہو گیا تو اب توبہ کر لو, کوئی بات نہیں. اللہ ارحم الراحمین. موبائل کے اندر اگر کوئی غلط چیز لوڈ ہے ڈیلیٹ کر دو اسے, ختم کرو, لعنت بھیجو اس کے اوپر, آئندہ اس سے بچو. اس آلے کو اپنے لیے جہنم بنانے کا ذریعہ مت بناؤ, بلکہ ضرورت میں استعمال کرو بس. ٹھیک ہے, آپ کو ضرورت ہے استعمال کیجئے, لیکن عذاب کا ذریعہ مت بنائیے. تو یہ تو میں نے مثال دی ہے, ورنہ تو پیغمبر علیہ السلام سب چیزوں کے بارے میں جو بھی ایسا کام کرو جس سے دل میں کھٹک ہو, سمجھ لو یہ گناہ ہے, چھوڑ دو اسے. جو بھی ایسا کام کہ جس میں یہ ہو کہ بھئی کسی کو پتہ نہ چلے, سمجھ لو گڑبڑ ہے, اس سے بچو. تو یہ آپ نے جو علامتیں بتلا دی نیکی اور گناہ کی, ہمیں چاہیے کہ نیکی کے مصداق بنے اور گناہ سے بچنے والوں میں شامل ہوں. کیوں بھائی, کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, نفس و شیطان کے شر سے بچائے, دنیا آخرت میں ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك, انت كما اثنيت على نفسك. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد, كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, کوتاہیوں سے صرف نظر فرما, عیوب کی ستر پوشی فرما, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما, دین پر زندگی دین ہی پر موت عطا فرما, جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما, جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما, ہم سب کو نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما, ہر قسم کی نافرمانی سے معصیت سے منکرات سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرما, ہم سب کو مرد دم تک دین پر استقامت عطا فرما, جو کہا سنا گیا ہے اس پر ہمیں خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, نفاق و شقاق سے ہمارے دلوں کو پاک فرما, حسد سے بغض سے عداوت سے ہمارے دلوں کو صاف فرما, ایمان والا دل ایمان والی زندگی ایمان والے اخلاق اور صفات نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما, الہ العالمین جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا ہمارے لیے خیر ہے وہ بھی عطا فرما. تمام دینی اداروں, جماعتوں, تنظیموں کی حفاظت فرما, ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرما. ملت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما, انتشار سے, اختلافات سے, فتنوں سے حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے ناقص کاموں کو مکمل فرما, بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما. ہمارے اساتذہ, والدین, مشائخ, اعزاء, اقرباء, محبین, متعلقین, محسنین, معاونین, سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. صلی اللہ تعالیٰ. السلام علیکم.